49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 23-28 września. Nowe polskie kino. Ważne nagrody filmowe. Młodzi twórcy i mistrzowie. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Telewizja Polska, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Interia, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 września, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla Ryszarda Czarneckiego i jego żony, chodzi o korupcję. Coraz wyższe poziomy rzek na wschodzie Czech, jednak apogeum spodziewane jest w weekend. Polacy płacą najwięcej za kredyty hipoteczne w Unii Europejskiej. Prokuratura w Katowicach postawiła Ryszardowi Czarneckiemu i jego żonie Emilii H. zarzuty korupcyjne w ramach postępowania w sprawie Collegium Humanum. Wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Wobec byłego europosła PiS to poręczenie w wysokości 150 tysięcy złotych i 50 tysięcy wobec jego żony. Były europoseł wyszedł już z budynku katowickiej prokuratury. Rośnie poziom rzek we wschodniej części Czech z powodu intensywnych opadów deszczu, które dotarły dziś do kraju. W kilkunastu punktach pomiarowych zostały przekroczone stany ostrzegawcze. Najbardziej krytyczna sytuacja jest spodziewana w weekend. Meteorolodzy rozszerzyli obszar, na którym obowiązują ostrzeżenia przed ekstremalnymi opadami i powodziami. To już nie tylko wschodnia połowa kraju, ale również część terenów na zachodzie. Na dużym obszarze Republiki Czeskiej już pada i będzie padać aż do niedzieli, powiedział minister środowiska Petr Hladik. Władze zaleciły odwołanie imprez plenerowych, wydały też instrukcje dotyczące tego, jak przygotować bagaż na wypadek ewakuacji. Czeska telewizja pokazała zabezpieczających swój dobytek mieszkańców Frydlantu i Herzmanic przy granicy z Polską. W wielu miejscach przygotowywane są worki z piaskiem. Służby oczyszczają też studzienki kanalizacyjne i koryta rzek, by usprawnić przepływ wody. Prognozowany jest silny wiatr, dlatego pojawił się apel: nie chodźcie do parków i lasów. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Polskie banki mają najwyżej oprocentowane kredyty hipoteczne w Unii Europejskiej. Wśród krajów blisko związanych z Unią drożej jest tylko w Serbii i Turcji. Za kredyt mieszkaniowy mniej płacą nawet mieszkańcy Węgier, gdzie stopa oprocentowa jest wyższa. W lipcu średnie oprocentowanie kredytu hipotecznego w Polsce wynosiło 7,9%, w Rumunii 7,38%, a na Węgrzech 7,24%. W pozostałych krajach Unii Europejskiej oprocentowanie kredytów mieszkaniowych jest niższe, bo wynosi średnio 6%. Na oprocentowanie kredytów mieszkaniowych w Polsce składają się dwa czynniki: wskaźnik WIBOR i marże banków, które mają średnio wysokość ponad 2%, a w niektórych bankach zbliżają się nawet do 3%. Witold Banach, Polskie Radio. Firmy budowlane mają problem ze znalezieniem fachowców. W urzędach pracy czekają oferty dla pracowników z branży. Poszukiwani są zwłaszcza specjaliści z uprawnieniami i znajomością najnowszych technologii, ale także robotnicy z konkretnymi umiejętnościami. Miałem sytuację, że podłączono mi gorącą wodę do spłuczki, połamano kilka płytek. Cenią się wszyscy bardzo. Raz przyjechał hydraulik, który wziął 200 zł za to, że przeszedł się po podwórku. Jest problem ze znalezieniem osób, które będą dawały jakość zadowalającą lub wyższą. Prezes jednej z białostockich firm budowlanych, Maciej Ejdys. Często są to osoby, które nie mają wykształcenia, nie mają praktyki budowlanej, zajmują się tym dorywczo. No, fachowca nie jest łatwo znaleźć na rynku pracy. Rzecznik Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, Jolanta Tulkis. Pracodawcy szukają przede wszystkim osób o wysokich kwalifikacjach, z konkretnymi uprawnieniami. Jeżeli chodzi o zarobki, pracownik ucieka stąd, ponieważ w zachodniej części Polski może na przykład zarobić więcej, już nie mówiąc o tym, że wyjeżdżają za granicę. Według raportu Produktywność i wydajność pracy w branży budowlanej prawie połowa badanych mówi o niskim morale pracowników, wywołanym głównie słabym wynagrodzeniem za pracę na budowie. Łotwa ograniczy wjazd dla właścicieli samochodów na białoruskich rejestracjach. Tylko do końca października będą oni mogli swobodnie wjechać do tego kraju. Ograniczenia są wynikiem unijnych sankcji wobec Białorusi w związku z jej zaangażowaniem w rosyjską agresję na Ukrainie. Właściciele samochodów na białoruskich tablicach rejestracyjnych będą mieli obowiązek zarejestrować swoje pojazdy na Łotwie lub do końca przyszłego miesiąca wywieźć je z kraju. W przeciwnym wypadku auta mogą zostać przejęte przez łotewskie służby. Przepisy przewidują też wyjątki. Białoruskim samochodem będzie można jednorazowo tranzytem przejechać przez łotewskie terytorium po wcześniejszym uprzedzeniu odpowiednich organów. Ograniczenia nie będą dotyczyć też podróżujących przez Łotwę dyplomatów czy transportu humanitarnego. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Podobne ograniczenia w lipcu wprowadziła sąsiednia Litwa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Piłkarze ręcznej Industrii Kielce udanie zainaugurowali nowy sezon Ligi Mistrzów. W pierwszej kolejce przed własną publicznością wygrali z mistrzem Chorwacji RK Zagrzeb 30-23. Kielczanie grają w grupie B. Ich rywalami będą jeszcze Barcelona, Olborg i SC Magdeburg oraz mocne francuskie Nantes, węgierski OTP Bank Pik Szeged i norweski Kolsztat Handball. W tenisowym turnieju Szczecin Open już został tylko jeden Polak. Jest to Szymon Walków, który gra w deblu z Ryanem Segermanem. Polak i Amerykanin awansowali do półfinału. W ćwierćfinale pokonali Szymona Kielana i Filipa Pieczonkę 7-6, 7-6. Walków przyznał, że wygrana nie przyszła łatwo, bo był to wyrównany i zacięty pojedynek. Bardzo zacięty mecz. Chłopaki postawili się ciężkie warunki. Zresztą można się było tego spodziewać. Tworzą bardzo dobrą parę. Tak jak mówię, no, udało się dzisiaj wygrać, ale mecz był na żyletki, na pojedyncze piłki. Dwa tiebreki, tak, zakończę zwycięstwo jak najbardziej. Ja gram dalej, chłopakom życzę wszystkiego dobrego. Rywalami Szymona Walkowa i Ryana Segermana w walce o finał będą w piątek Włoch Andrea Pellegrino i Kazach Dmitrij Popko. Na koniec prestiżowa olimpiada szachowa w Budapeszcie, gdzie jak na razie dobrze spisują się polskie drużyny. Ekipa pań pokonała Brazylię 4-0, a zespół panów wygrał z trzecią reprezentacją Węgier 3-1. Rywalizacja w stolicy Węgier składa się z 11 rund i potrwa do 22 września. Jutro pochmurno i deszczowo, na wschodzie i w Małopolsce popada przelotnie, a na południu mocno. W górach śnieg z deszczem. W zachodniej połowie kraju od 10 do 16 stopni, 17 w centrum i 26 na Podlasiu. Zapraszamy do reklamy. Czy współczesna polska literatura odpowiada na trudne pytania, te dotyczące poszukiwania sensu i sposobu życia we współczesnym świecie? Podejmują je książki szóstki nominowanych do tegorocznej nagrody Identitas. Krzysztofa Chłopka Szło na życie, Łukasza Krukowskiego Mam przeczucie, Pawła Radziszewskiego Niepowinność, Ireneusza Staronia Wzgórze Bzów, Pauliny Subocz-Białek Ostatni lot Filomeli i Aleksandry Tarnowskiej W niebogłos. Sprawdź ich odpowiedzi. Patronem nagrody Identitas jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Od nowa. Dobry wieczór, a wszystkim Państwu, którzy będą odsłuchiwać audycji w późniejszym terminie, korzystając z trójkowej strony, dzień dobry. Zapraszam, żeby zacząć z trójką od nowa. Nazywam się Joanna Mielewczyk i ja właśnie zaczynam od nowa. Być może pamiętają Państwo moje audycje sprzed 8 lat, Matka Polka Feministka oraz Seks Nasz Powszedni. To były rozmowy z Państwem, z słuchaczkami i słuchaczami trójki. Audycja od nowa to także Państwa historia o zaczynaniu. To naprawdę było dość znienacka. Mąż dostał propozycję pracy w Luksemburgu, a ja za mężem, z dwójką małych dzieci, właśnie miałam szukać pracy, bo mała córka miała tam półtora roku, jak zapadła decyzja. I to był 97 rok. Więc te osoby, które teraz jadą do Unii Europejskiej pracować i mieszkać, są w zupełnie innej sytuacji. Jedyną możliwością na przykład kontaktu z rodziną to był telefon, owszem, ale telefony były drogie. I w tamtą, i w tę stronę. W związku z tym ja pisałam listy. Znałam angielski i niemiecki. Mnie się wydawało, że jestem królową świata. Jadę do kraju, który wydawał mi się niemieckojęzyczny. No, Luksemburg ma swój język, luksemburski, o czym nie wszyscy wiedzą. I to jest w zasadzie, kiedyś był uznawany za dialekt niemiecki. Więc byłam pewna, że ja sobie po prostu jakoś poradzę. O, dwa języki plus rosyjski. Okazało się to wielką nieprawdą, ponieważ głównym językiem jest tam język francuski, zwłaszcza w centrum, tam gdzie ja mieszkam, w centrum kraju, bo na północy rzeczywiście niemiecki mógłby mi pomóc. Ale prawda jest taka, że na przykład ludzie, którzy przyjeżdżają do pracy, to przyjeżdżają z zagranicy do Luksemburga. Więcej ludzi przyjeżdża do Luksemburga z zagranicy do pracy, niż pracuje tych, co tam mieszka. A przyjeżdżają Belgowie z Walonii, francuskojęzyczni i Francuzi. I było kilka takich momentów trudnych na samym początku, chociażby z powodów językowych. Ja znalazłam się w sytuacji jeszcze właśnie w życiu zawodowym, w takiej sytuacji, kiedy to ktoś dał mi kopa, mówiąc krótko. I to mnie zmobilizowało do tego, żeby się sobą zająć, nie? Bo już czułam, że nie chcę powtarzać tego, w czym byłam wcześniej, ale nie miałam pojęcia to, co w takim razie robić. I wtedy zaczęłam szukać pomysłów na to, jak sobie pomóc poprzez różnego rodzaju warsztaty, poprzez terapię, poprzez bycie w różnych gronach i próbowanie różnych innych rzeczy niż myślałam, że powinnam. To było na pewno wychodzenie ze strefy komfortu, bo wyobraźmy sobie właśnie osobę taką dojrzałą, która jest wśród, nie wiem, dzieciaczków 12-13-letnich, uczy się śpiewać i potem wychodzi na scenę, żeby w swojej lokalnej gminie dać koncert bożonarodzeniowy, nie? To zastanawiałam się właśnie, to było wtedy takie pytanie, które mi chodziło po głowie, kurczę, co pomyślą sąsiedzi, ale jak doszłam do takiego momentu, nie chcąc być niegrzeczną, że ale w sumie to co mnie to obchodzi, co pomyślą sąsiedzi, ja mam z tego fan, to było to tak uwalniające i właśnie ta energia, o której mówisz, że to jest to coś, co ci daje później takiego kopniaka na ruszenie pełną petardą do przodu. W tej chwili na przykład jestem lektorem audiobooków, czego wcześniej nigdy nie robiłam, a z drugiej strony jestem celebrantką humanistycznych pogrzebów. Tak, myślę, że teraz zaczynam z pełną odwagą i pełną piersią i że to jest taki prawdziwy moment początku. Nawet z mężem mówimy sobie w tej chwili, że mam 57 lat, najstarszy człowiek na ziemi w tej chwili ma 114, czyli jestem dokładnie w połowie życia. Ta lepsza połowa życia jest przede mną i teraz dużo rzeczy robimy razem i z taką myślą, że właśnie może ich starczyć na bardzo długo. I chyba dojrzałam wreszcie do takiego dojrzałego związku, bez koluzji, bez jakichś problemów, które się gdzieś będą nawarstwiać w trakcie. Do szczerości, do takiego towarzyszenia drugiej osobie, a nie wieszania się na niej. I to jest piękne, tak. I ten początek związku jest bardzo, bardzo ważny, bo 29 lipca wzięliśmy ślub. Poznaliśmy się rok temu. To jest przedsmak tego, co w audycji Od nowa na Państwa czeka. Audycja jest podzielona na dwie części. W co drugim czwartkowym zapraszamy do Trójki. Usłyszą Państwo historię osobistą. Natomiast nocą temat będziemy pogłębiać. To zaczynanie od nowa może dotyczyć absolutnie wszystkiego. Nowej relacji, nowej pracy, nowego etapu w życiu, którym może być menopauza. Nowym etapem może być czas wychowywania dzieci, które wchodzą w okres nastoletni i mówię to jako mama nastolatków. Będą nas dodatkowo w tej audycji wspierać wspaniali specjaliści i na tą dzisiejszą rozmowę ja się cieszę ogromnie, bo ostatnio dokładnie w tym studiu spotkałyśmy się 8 lat temu. Doktor Alicja Długołęcka, doktor nauk humanistycznych, pedagogzka, edukatorka seksualna, psychoterapeutka. Dobry wieczór. Dzisiaj bardzo bym chciała porozmawiać o drogach do zmiany, o rewolucji i o drodze ewolucyjnej i o tym, czy zmiana może być ucieczką. Mamy na to prawie całą godzinę, więc bardzo się cieszę. I wiem i widzę, że Alicjo, jesteś tak samo jak ja, poruszona tym, że spotykamy się tutaj w tym miejscu i będziemy o nowym naszym życiu rozmawiać. Dzień dobry, dobry wieczór. Ja wiem, że ty też jesteś ogromnie wzruszona tym naszym dzisiejszym spotkaniem. Wychowałam się na Trójce. I od nowa. I pewnego dnia przestałam słuchać. Straciłam swoje ukochane radio, które grało każdego dnia w samochodzie i w domu. No i wzruszona jestem, że jesteśmy tutaj razem od nowa. Ja bardzo się z tego cieszę, że będziemy towarzyszyły sobie w tym momencie, który jest wzruszający dla nas obu. Ale na sam początek chciałabym się ciebie zapytać, to powiedzenie pewna jest tylko zmiana, wszyscy znamy, ale czy do tej zmiany potrzebny jest bunt? Czy trzeba być buntownikiem, buntowniczką, żeby zacząć od nowa? No powiem ci, że osobiście jestem zwolenniczką szukania harmonii, więc sądzę, że są dwie drogi rozwoju. Ewolucji i rewolucji. Czyli to jest rewolucyjna, to jest ta z buntem tak, związana. Tak, tak. I obydwie bez siebie nie mają do końca sensu. Czyli są sobie potrzebne nawzajem. Mówię tutaj o zmianach w takim globalnym sensie. Czyli, że są potrzebne albo jednostki, albo takie okresy w życiu, kiedy wskazana jest ewolucja. Ja częściej chyba stoję po tej stronie, bo bardzo wierzę w edukację. I to jest ta droga. W dosyć takie powolne i czasami bolesne budowanie świadomości. Ale jednocześnie sama też osobiście kocham artystów. Kocham buntowników. I też sama w życiu się parę razy zbuntowałam na kilka rzeczy. Ale to nie jest tak, że to zaczynanie od nowa to jest jednak taki proces, w którym musimy być dobrze przygotowane, dobrze przygotowani. Mamy ten moment zaczęcia, to miejsce, gdzie będziemy zaczynać, dobrze obeznane, wiemy już o nim wszystko i dopiero wtedy jesteśmy gotowi na to, żeby zacząć? No wiesz, myślę, że jak wprowadziłam roboczo ten podział na rewolucję i ewolucję, to jedno i drugie niesie zmianę, tak? Tylko, że w rewolucji możemy być nie do końca przygotowani właśnie na to nowe, a w drodze ewolucyjnej, tej edukacyjnej, tak, przewidujemy przynajmniej parę prawdopodobnych scenariuszy. O, to mi się bardzo podoba. I jedno i drugie generuje inne emocje i myślę, że w zależności od fazy życia, czy dziedziny, której to dotyczy, tak, jedna ścieżka będzie bardziej korzystna od drugiej. Oczywiście powiem to słynne, to zależy. Tak myślę, ale wiesz, no. To było dla mnie bardzo ważne, co powiedziałaś, bo mnie się wydawało, że w moich różnych zmianach i zaczynaniu od nowa, to ja też jestem dosyć dobrze przygotowana, a te scenariusze, które się potem pojawiły, to były tak różne od tego, co mi się mogło wydawać na temat tego, co się może wydarzyć, że teraz, jak myślę o tym wstecz, to jestem zaskoczona swoją, może nie naiwnością, ale taką wiarą w to, że będzie wszystko tak, jak ja sobie to zaprojektowałam, a bywa, że tak nie jest. Ale to ciekawe, zacznijmy w takim razie od ewolucji, czyli od tych zmian, do których się przygotowujemy. Powiedziałaś o momencie w życiu, znaczy o dojrzewaniu do zmiany. Jak się dojrzewa do zmiany? Jakie są rzeczy, które mogą nas w ramach tej drogi dojrzewania do zmiany spotkać, które będą zmianę i zaczynanie od nowa wprowadzać w nasze życie? W poziomie takim globalnym to bym powiedziała o poczuciu braku sensu. To jest, myślę, też wpisany taki wskaźnik czasu, czyli że jesteśmy w jakiejś sytuacji, myślę o sytuacji pracowej, o sytuacji nawet politycznej, tak, w kraju, w którym żyjemy, związkowej, że płynie czas i jakoś nie możemy złapać sensu i dzieje się coraz więcej rzeczy, które powodują, że tracimy nadzieję na jakiś rozwój, przestajemy widzieć siebie w tym miejscu za parę lat. I to było tak, jak się patrzy na to z takiego ogólnego poziomu. Czyli im dłużej, tym bardziej jesteśmy tą sytuacją zmęczeni czy rozczarowani. Tak, zmęczeni i odkrywamy, tak, ten brak nadziei. Ja muszę tutaj włożyć ci od razu takie pytanie do tego, że szczególnie w takich sytuacjach relacyjnych, to z jednej strony może tak być, że może mniej takiego sensu widzimy, ale jednak dostrzegamy inne zalety, jakąś taką stabilizację, jakiś taki moment w życiu wychowania naszych dzieci, tak, że tak, nie chcemy oczywiście z tego zrezygnować i wtedy to zaczynanie się przedłuża, ale czy ona potem wybuchnie? To zależy od tego, czy to, o czym mówisz, może karmić naszą nadzieję i czy coś właśnie z tego będzie wynikać, tak? Czyli kiedy mówię o sensie, to myślę w sposób bardziej taki rozumowy, pragmatyczny, ale wydaje mi się, że to, co jest ważniejsze, to jest to, co się dzieje pod spodem, tak? Czyli też myślę o emocjach naszych. Czyli to dojrzewanie do zmiany bardzo często, zazwyczaj bym powiedziała, opiera się na tym, że bardziej świadomy, z reguły mniej świadomy sposób przekraczamy siebie, swoje granice. I kontenerujemy, jak to się mówi psychologicznie, różne trudne uczucia. To znaczy, że zbieramy je w sobie? Zbieramy je w sobie, tak. Nie wyrażamy swojej złości, nie kontaktujemy się z nią. No właśnie, nie stawiamy granic, połykamy smutek, żal. To może długo trwać, zanim dojdzie do czasem może zmiany? Trwać całe życie. Czyli nie musi dojść do zmiany. No jestem osobiście, tak powiem refleksyjnie, zwolenniczką powiedzenia takiej badaczki Kubner-Ross, że czas na zmianę nawet może dotyczyć ostatniego dnia naszego życia. To bardzo filozoficznie. Kiedy sobie to uświadamiamy. Bo ja myślałam, że będziesz zwolenniczką tego powiedzenia, o którym kiedyś rozmawiałyśmy. Szczególnie dotyczy ono kobiet, że w pewnym momencie, w związku z tym, że już przestajemy się godzić na byle jakość, to jesteśmy gotowe na to, żeby coś zmieniać. Myślę, że w przypadku mężczyzn może być podobnie, bo chciałabym, żeby w audycji od nowa pojawiali się bardzo silnie mężczyźni i żeby opowiadali o tych swoich nowych początkach. Cieszę się z tego humanistycznego podejścia, no, równościowego. Bardzo. No i dodam, no oczywiście warto, żeby to było wcześniej, częściej, tak, ponieważ też osobiście bardzo jakoś tak przemawia do mnie zupełnie inaczej niż kiedyś powiedzenie, że się nigdy nie wchodzi do tej samej rzeki, tak, bo musiało x lat upłynąć, żebym zrozumiała, że każde wchodzenie na nowo i tak się wiąże ze zmianą, ponieważ ta zmiana jest w nas. I w rzece, która przepłynęła. Tak, coś się wydarzyło w naszym życiu, prawda? To znaczy, że jeżeli ta refleksja, że jesteśmy w sytuacji, która jest taka dla nas nierozwojowa, czy stajemy się w niej smutne, czy gdzieś, czy smutni, czy gdzieś te nasze emocje odkładamy na bok, dojdzie do przesilenia, to jest szansa na to, że coś się wydarzy od nowa? Czy to może być taki proces, który jest równoległy? To znaczy, że my już wtedy planujemy, żeby zacząć od nowa, kiedy to się wszystko dzieje. Czy to jest takie tąpnięcie? Tylko nie mów, że to zależy. Nie, powiem trochę inaczej. Odejdę, że może być i tak, i tak. Może to też być związane, najprościej mówiąc, z naszym charakterem, tak? Bo bardzo się różnimy indywidualnie pod tym względem, w jaki sposób podejmujemy decyzje, czy szybciej, czy wolniej, ilu danych potrzebujemy. No też psychologicznie powiem, bardzo dużo zależy od poziomu naszej świadomości, czyli tego, w jaki sposób potrafimy przyjmować te trudne emocje. Bo one się wiążą z tym. Bo one się bardzo z tym wiążą, tak. Czyli też w pewnym sensie, ile jesteśmy w stanie znieść. Bo to też każdy z nas ma inaczej. Ale myślisz o tych scenariuszach, które się nie zrealizują, czy o tym ryzyku, które podejmujemy, zaczynając od nowa? To znowu bym powiedziała, że są dwie ścieżki. Jakoś tak mi się teraz pomyślało, że no źródłem cierpienia jest albo to, co się, że tak powiem, wydarza, i jest trudne, albo to, co się nie wydarza, bo tego bardzo pragnęliśmy, a to się nie wydarza. Więc to też są różne scenariusze. Czyli oczekiwanie na coś, co mogłoby się wydarzyć. Tak, tak. To znaczy, że w takim oczekiwaniu ten moment, w którym zdajemy sobie sprawę, że to się nie wydarzy, będzie kluczowy? Tak. Na przykład awans w pracy, albo to, że partner nie będzie mnie zdradzał. No a co z tymi... znowu z tymi rzeczami, które się mimo to wydarzają i dają właśnie nam poczucie bezpieczeństwa, że ten partner jest, albo że ta praca jest, no bo to jest kwestia tego ryzyka, o którym powiedziałam, że jeżeli podejmiemy decyzję, że jednak zaczynamy od nowa, to przy nawet najbardziej optymistycznym podejściu i przygotowaniu do tematu, no to tak jak wiemy już, scenariusze są różne. No tak, i jakoś to mi się kojarzy to, co mówisz, z pewnego rodzaju stagnacją, tak? Czyli jak prowadzę terapie partnerskie na przykład, że ludzie mówią o tym, że właśnie weszli w okres dojrzałości, że odchowali dzieci, że mają trochę inny pomysł na siebie, sami się zmienili indywidualnie i też mają inny pomysł na związek. I że bardzo by chcieli, tu mówię o tym optymistycznej tej wersji, że nie chcą się oddalać, tylko właśnie chcą się na nowo zbliżyć do siebie. No to taka świadomościowa, prawda, sytuacja? Tak, tak, tak. Czyli takim momentem... Ale tym momentem zwrotnym jest to, że jedno i drugie jakby informują siebie o tym, że czują stagnację. Podobnie może być z pracą, tak, że było świetnie do pewnego momentu, ale że na jakimś etapie życia dochodzimy do wniosku, że czegoś nam jednak brakuje i że nie czujemy, że się rozwijamy, a chcielibyśmy, jeszcze mamy siłę, jeszcze mamy pomysły. Podoba mi się, że tak dużo energii wkładasz w taką samoświadomość, ale co, jeżeli ktoś za nas podejmie taką decyzję? To znaczy, zostaniemy z pracy zwolnieni, albo opuści nas partner, albo ktoś z naszych bliskich umrze, to też jest zaczęcie od nowa. Albo właśnie mamy nastolatka. Ale wchodzimy na drogę rewolucji. No to poczekaj, to jest, rzeczywiście. To jest wtedy ta rewolucja, że jest jakiś bach. naszym życiu, że zmiana przychodzi jak nawałnica, tak? Kompletnie niespodziewany sposób. No może moglibyśmy jakoś to przewidzieć, tak? No ale z reguły dochodzimy do takiego wniosku po czasie, tak? To jest ta zmiana, którą jesteśmy zszokowani, zaskoczeni, jakoś zmiana, na którą się nie godzimy, tak? Zupełnie w inny sposób na to reagujemy. Ale jest takie przekonanie, że jednak ta decyzja, która zostanie podjęta przez kogoś innego, jest bardziej motywująca do działania, no bo już wtedy musimy się w niej znaleźć, odnaleźć. Naprawdę tak myślisz? No tak myślę, absolutnie. Mhm. To znaczy myślę, że jesteśmy długo w stanie w takiej stagnacji być, zanim podejmiemy decyzję. No a jak już ktoś za nas podejmie, to już w niej nie jesteśmy. Jakoś bardzo mnie zatrzymuje to, co mówisz, bo wydaje mi się, że to wtedy nie jest decyzja, bo to nie jest nasza decyzja. No nasza decyzja jest taka, jak ktoś za nas podejmie decyzję, czy walczyć. To wtedy przeżywamy, nie podejmujemy decyzji, tylko przeżywamy utratę. Ale zaczynamy od bardzo nowa. No, później. Po przeżyciu utraty. No widzisz, to zaraz do tego wracamy, do tej utraty i do tego, jak zacząć. I tu bym bardzo chciała to podkreślić, tak? Że to jest o czymś innym decyzja, tak? Że czym innym jest ta decyzja ewolucyjna, tak? Gdzie zbieramy dane, kontaktujemy się z uczuciami, możemy podejmować pewne próby, zrobić krok do przodu, dwa do tyłu, no właśnie w taki bezpieczny sposób dla siebie, a zupełnie czym innym jest, kiedy to nie my podejmujemy decyzję, tylko ktoś, szef, partner, nie wiem, dziecko, tak, że bez uprzedzenia wyprowadza się z domu w 18 urodziny, tak, kiedy zaczynamy chorować. Czyli jakiś czynnik zewnętrzny powoduje, że nasze życie się zmienia. Wrócimy do rewolucji, ale a propos ewolucji, kiedy dojrzejemy do tego, zbierzemy wystarczająco dużo informacji i wiemy, że chcemy w każdym jednym temacie zacząć od nowa, to czy musimy wyjść ze strefy komfortu? Pytam z przekąsem, dlatego że było kilka lat temu dużo takich sposobów na poradzenie, rozwój. Na rozwój, które przekonywały nas, że najważniejsze jest opuścić swoją strefę komfortu i od tego momentu zaczyna się rozwój. No i zdaję sobie sprawę, że pewnie wielu słuchaczy może polemizować. Mówię bardzo jakoś tak spontanicznie, że jednak to wychodzenie ze strefy komfortu w kontekście zmiany jakoś mi się kojarzy z takim brakiem otwartości czy lękiem przed przeżywaniem trudnych emocji. Czyli gdybyśmy wróciły do tego, że jeżeli się odważnie, bym powiedziała, kontaktujemy z samymi sobą, tak, to przestaje być strefa komfortu, to bycie w takim stanie zamrożenia, tak. To jest jasne, że zmiana nie jest wygodna, tak, że to się zawsze wiąże z jakimiś trudnymi emocjami. Z uświadomieniem sobie właśnie tej stagnacji wypełnionej jakimś smutkiem. Albo właśnie z uświadomieniem sobie takiego uczucia utraty własnej tożsamości. Ja teraz myślę o pacjentach. Przychodzi człowiek i mówi, że nie wie, kim jest właściwie. Że pamięta siebie sprzed wielu lat i ten jego obraz się kompletnie jakby zamazuje, tak? A to ma związek właśnie z nietrzymaniem własnych granic. To może się wiązać z kontaktowaniem się z lękiem, czasem bardzo realnym w postaci przemocowego szefa, partnera, partnerki, czy tak zwanymi trudnymi emocjami. Wstyd jeszcze bym tutaj dorzuciła, tak? Więc jakoś mam sprzeciw, też tak jak ty, kiedybym miała mówić, że bycie w strefie komfortu to jest, to właśnie to by oznaczało, że to jest takie bycie w nieświadomości właśnie tych trudnych emocji, które są mega potrzebne do zmiany. Bardzo dużo roboty. Czyli bym chciała to nazwać nie wyjściem ze sfery komfortu, tylko pewną odwagą w byciu świadomym, otwartym. Czyli do zmiany jest potrzebna odwaga. Bardzo, bardzo. Ta odwaga jest też związana z akceptacją tych trudności, które zmiana może nieść za sobą, przynajmniej na początku? Tak, tych trudności, z których wynika zmiana i trudności, które niesie ze sobą zmiana. Bardzo dużo trzeba pracy do tej zmiany zrobić, ale ja rozumiem, że robimy tę pracę po to, żeby ta zmiana okazała się na końcu taka dla nas wzrastająca, znaczy budująca nas na nowo i otwierająca takie ścieżki, które zostały pozamykane. Jak się na zmianę przygotować? Bo powiedziałaś o wielu rzeczach, z którymi my musimy się skonfrontować właśnie ze stagnacją, ale też z lękami, emocjami, które być może trzeba na nowo nazwać i które się pojawiają albo które się pojawią. Jakoś tak dzisiaj dwuścieżkowo myślę. Od razu tutaj to może powiem, że nasza rozmowa jest absolutnie spontaniczna i bardzo taka na emocjach, w poruszeniu, w takim właśnie otwarciu. Więc jak się mnie pytasz, jak się przygotować, no właśnie na wszystkie zmiany możemy się przygotować, chociaż i na te, na które się nie możemy przygotować, to się możemy przygotować. Zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi. W tej drodze ewolucyjnej, tej edukacyjnej, to jest jasne, że tutaj podstawą jest uważność, czas, taka uczciwość wobec siebie w skontaktowaniu się z tymi emocjami, które przeżywamy, nazywanie pewnych rzeczy po imieniu, tak? Czyli że właśnie czuję stagnację, właśnie, że czuję ten smutek, że czuję, że moje granice są w jakiś sposób naruszane przez kogoś, albo że ja sama siebie naruszam. Naginając tak? się masz na myśli tak. na przykład? Że nie mam pojęcia o tym, czym są moje potrzeby. Ja to nie mówię tego bez powodu, ponieważ w drugiej ścieżce, tej rewolucyjnej, kiedy zmiana nas dopada, my się możemy na nią przygotować w kontekście takim egzystencjalnym, bym powiedziała, filozoficznym, że takie jest życie, że nie możemy być sprawczy we wszystkim, że nie możemy kontrolować wszystkiego i że w jakimś sensie trudności i cierpienie są wpisane w kondycję ludzką. Po prostu. I że to dotyczy każdego z nas. Ja myślałam, że powiesz o tym, że na zmianę można się przygotować tak, że na przykład zabezpieczyć swoje możliwości finansowe. Zdroworozsądkowo też, ale to wynika z tego, co powiedziałam wcześniej, tak, że jeżeli nie będę uznawała w taki lękowy sposób, tak, idąc na wyparciu, tak, że będę, nie wiem, wiecznie zdrowa, wiecznie, nie wiem, młoda, wiecznie optymistyczna, pełna energii, przez wszystkich lubiana i tak dalej, tak, no to mogę się w jakiś sposób. Nie chciałabym użyć tego słowa, że zabezpieczać, chociaż no z finansami to się kojarzy z zabezpieczeniem, tak? Ale myślę, że jakoś realistycznie zaopiekować, tak? Czyli zawsze to powtarzam, jak pracuję z kobietami, że jak rodzimy dzieci, powinniśmy pamiętać o tym, że dzieci wypuścimy w świat. Czyli że a o kondycji, o jakości naszego życia i o zdrowiu w bardzo dużym stopniu decydują więzi. Czyli żeby tych więzi nie zaniedbywać. Czyli o bliskich dbać masz na myśli. Tak, żeby mieć sieć, taką tkankę stworzoną z ludzi, którzy, z którymi mamy dobre relacje, dla których możemy my być życzliwi i ludzi, którzy są dla nas życzliwi. I że to jest mega, no właśnie, inwestycja. To ciekawe, że o tym mówisz, bo dzisiaj rozmawiałam z słuchaczką Trójki o zaczynaniu od nowa w jej przypadku. I taka puenta, która nam się pojawiła na końcu, że to zaczynanie od nowa to jest dużo efektywniejsze, jeżeli wokół nas są ludzie. To znaczy, że tak. jeżeli to wsparcie się pojawia tak. i że jeżeli... Tak. To nie muszą być ludzie, którzy będą cały czas przy nas, ale w tych najtrudniejszych momentach oni po prostu są. Tak. I jeżeli budujemy te relacje, czuję to wzruszenie, bo jakoś to też... dotyczy no właśnie wszystkich moich bliskich i mnie jako element tej tkanki stworzonej, że jeżeli, i mówię tutaj o tych zmianach drogą rewolucji, tego co nas w życiu czeka i jest kompletnie nieprzewidywalne, jeżeli to bierzemy pod uwagę, to też w inny sposób budujemy relacje. Ale to trochę zabrzmiało jak strach przed tym, co się może wydarzyć. Niech sobie to będzie. Nasze życie, no użyję tego sformułowania, bojaźń i drżenie jest wpisane, więc nie oszukujmy się, tak? Jest gdzieś ta chmura, no rozstania, choroby, śmierć, to są tematy ludzkie i dotyczą każdego z nas. Ja myślę, nie ma co tego zamiatać pod dywan. Tylko jeżeli, tak, mamy taką świadomość i oczywiście w takim osobistym rozrachunku, że w relacjach, które buduję i określam jako bliskie, będę gotowa na to, żeby być przy tych ludziach, jeżeli te czarne chmury jakby przyjdą do nich, to jestem przekonana, że w drugą stronę to też zadziała. I nie na prostej zasadzie wzajemności. Tak, że jak A, B coś zrobił dla B, to B zrobi coś dla A. Nie, bo to o coś innego chodzi. O to połączenie. Oczywiście dodałabym tutaj też ten wątek finansowy, wspominając moją babcię, która zawsze powtarzała, że zwłaszcza kobieta powinna mieć swoje zarabiać swoje pieniądze i je mieć. I to też jest z tego myślenia realistycznego o tym, że jak przyjdzie rewolucja, jakby będę mogła się sobą zaopiekować. I takie zabezpieczenie, i takie, i pewnie... A i jeszcze, przepraszam, jeszcze wymienię trzecie. Z kolei Paulina Młynarska tak o tym pięknie mówi, tak, że w zależności od aktywności naszej fizycznej, takiego zjednoczenia z naturą, ze swoją cielesnością, zależy nasza starość. I to też jest pewnego rodzaju zabezpieczenie, zaopiekowanie się sobą. Przed tą rewolucją, nie wiem, kiedy nam łupnie kość udowa, tak? W wyniku osteoporozy. No to za chwilę jeszcze do tej rewolucji dojdziemy, bo my tak idziemy ewolucyjnie w kierunku rewolucji. To chciałam jeszcze zapytać cię o to, czy trzeba być uważnym na pokazujące się możliwości, które mogą być zmianami. To znaczy, czy to jest innego rodzaju uważność, jeżeli pojawia się stagnacja i wtedy inaczej to widzimy, gdzie tu zacząć od nowa, jak tu zacząć od nowa, czy inaczej jest, no jak jeszcze się stagnacja nie wkradła po prostu. To jest fajny wątek. Podoba mi się, bo rozmawiałyśmy o tym niestawianiu granic i o tych trudnych emocjach, a to jest w naszej kulturze uważność bardzo często traktowana po macoszemu, czyli żeby słuchać sygnałów ze swojego ciała, co jest dla nas dobre. To jest świetny temat, bo to może dotyczyć absolutnie relacji, sytuacji zawodowej, kiedy nie jesteśmy w stanie wstać do pracy rano, bo nasze ciało nam mówi, że nie damy więcej rady, godzić się właśnie na przekraczanie granic, to jest to, o czym ty powiedziałaś. Ale podejrzewam, że to dotyczy wszystkiego. No coś ci to zrobiło, widzę. Bardzo. Bo mi też, no to jest nasza pierwsza audycja, więc powiem na przykład, ja teraz czuję w ciele, że to jest dobre dla mnie. Dobrze to, co robimy, czujesz. Tak, to, co robimy tutaj, razem, w tym miejscu. I chodzi o rozpoznawanie i nie lekceważenie tego. Czyli, że czuję się z jakimś człowiekiem dobrze. I widzę, że też dobrze działam na tego człowieka. Czuję się dobrze w jakimś otoczeniu. Myślę teraz o naturze. W jakiejś formie ruchu. Szczęście mi sprawia jakaś niewymyślona jakaś taka instagramowa forma odpoczynku, tylko jakaś taka moja bardzo intymna i indywidualna. I wtedy czuję się bardzo dobrze. Czuję się bardzo dobrze, nie wiem, coś tworząc. Czuję się bardzo dobrze, kiedy, nie wiem, jestem w relacji seksualnej z określoną osobą. I po tym mogę rozpoznawać i kształtować tą zmianę. To jest to takie słuchanie też swojej intuicji, prawda? Bo to nie musi być tak do końca w ciele, ale mogę się inaczej czuć. Tak. Znaczy powiem ci, że wydaje mi się, że nie da się bez czucia. Że ciało daje nam odpowiedź o tym, że nasze potrzeby są właśnie spełniane. Albo nie. Tak, drugim etapem tak po rozpoznaniu jest no, pewna refleksja tak nad tym, jakby o czym tu jest, tak powiem terapeutycznie, tak, że tak dobrze się czuję. Tak. Bardzo filozoficznie nam ta rozmowa się układa, jeszcze przed rewolucją, bo rozmawiałyśmy o pracy, rozmawiałyśmy o relacji. Są takie rzeczy, które na pewno przyjdą. Jeżeli jesteśmy mamami, to na pewno będziemy mamami nastolatków i to jest takie zaczynanie od nowa. Jeżeli jesteśmy kobietami, to będziemy mieć menopauzę prawdopodobnie i to jest kompletnie moment, kiedy wchodzimy w menopauzę, to jest zaczynanie od nowa, ale też moment, kiedy przechodzimy dalej, idziemy dalej. To też jest jakiś nowy etap. To są takie momenty, do których można się przygotować. To też jest czerpanie wiedzy, edukacja. I to są fajne przykłady, kiedy od nas zależy, czy to będzie w dużym stopniu, czy to będzie ewolucja, czy to będzie rewolucja. Czy nas gorące poty, zimne poty nie obudzą, tak? Tak. Niespodziewanie. Tak, tak, tak. No między innymi dlatego napisałam książkę Przypływ. Jakby, bo sama próbowałam z tej rewolucji zrobić ewolucję. Oczywiście zrobiłam to już za późno, ale pomogło. Tak? Czyli, że nie był to taki... Zracjonalizowałaś. Że nie był to taki... I zracjonalizowałam, ale myślę, że przede wszystkim zaopiekowałam się. I myślę, że na tej samej zasadzie możemy się przygotowywać do tego, że wychowujemy ludzi dla świata, a nie dla siebie, tak? I mieć tą świadomość już właściwie wtedy, kiedy dzieci idą do społeczeństwa, czyli do przedszkola. tak? I jakby to są te kolejne etapy i zdawać sobie z tego sprawę, tak? I zadawać sobie pytania natury, że tak powiem, wychowawczej, relacyjnej z dziećmi, ale bardzo często brakuje tej przestrzeni na taką uważność, nie wiem, co ze mną, co z moim życiem, czy ja jakoś dbam o swoje życie na ten czas, kiedy dzieci odejdą, nie mówiąc o związku, bo to już jest też temat rzeka. Tak, to jest temat na spotkanie. Ja mam wrażenie, że od nowa wtedy, kiedy z gniazda wylatują nasze ptaki domowe, jestem jeszcze przed tym okresem, więc na razie skupiam się na nastolatkach i chętnie też o nastolatkach porozmawiam przy okazji zaczynania od nowa. Tak, i wracając też jeszcze do procesu starzenia się, tak, nie będę unikała tego słowa, to znowu możemy się przygotować do tego, żeby to nie była rewolucja, patrząc na swoje życie w kontekście linii życia, a nie jakiegoś etapu, który nie może się skończyć, tak? W sensie z oporowaniem, tak? Że mamy być wiecznie, nie wiem, zatrzymać się na 40 albo nie wiem, 50 maksymalnie, tak? Roku życia. No tak nie będzie, tak? Więc właściwie tą lekcję możemy sobie już odrabiać znowu od okresu dojrzewania. Ja mam głęboką wiarę, że wzrasta obecnie inne pokolenie kobiet, które są teraz młodymi dziewczynami, dla których bycie dojrzałą kobietą nie jest trudem, wstydem. Czy obciążeniem. Obciążeniem, tak. I że mogą na naszym przykładzie tak obserwować, że jest to kolejna faza w życiu, która ma swoje różne fajne zadania i nie ostatnia. Ja mam nadzieję, że znowu wrócę do tego, że mężczyźni też mogą taki rozwój będą mogli obserwować już patrząc na to młode pokolenie chłopaków, którzy będą akceptowali różne etapy i zaczynania na różnych etapach od nowa. Dobrze, że o tym mówisz, bo tak jak się przyglądam tej linii męskiej, to może dlatego, że jestem kobietą, to jakoś jeszcze bardziej mnie to wzrusza. To kiedy mężczyźni dojrzali, mogą dojrzewać tak, jak chcą, a nie tak, jak im nakazuje kultura i jest to równie opresyjne, jak wobec kobiet, jak się temu głębiej przyjrzeć. Cały czas zaliczam to do tej szuflady zaczynania od nowa, tak. Świadomie zaczynania tak. Od nowa. Dobra. Tak, bo to jest zaczynanie od nowa kolejnego etapu bycia dojrzałym człowiekiem. I to jest wspaniałe, jeżeli się nie oporuje, tak, przed zmianą. Jeżeli się na tą zmianę otworzymy, to tam się otwierają bardzo różne, fajne, inne możliwości, tak. Akurat w kontekście dojrzałości kobiecej i męskiej te zmiany są przede wszystkim obśmiane, tak. One niosą ze sobą dużo takiego zawstydzenia, tak, i potrzebujemy kulturowo jakby przywrócenia znaczeń, tak, do tego, co jest wartością, tak, w zmianie, byciu dojrzałym człowiekiem. To były ewolucyjne zmiany, czyli przygotowywałyśmy się do nich. Co z rewolucjami? To znaczy, jak to jest, kiedy zmiany nas zaskakują, ktoś za nas... Dopadają. Dopadają, je podjął, jesteśmy jeszcze w dodatku... Skaczą do gardła czasem. I nie jesteśmy silni w tych sytuacjach, bo czasami nie zauważamy pewnych rzeczy, które się dzieją i jak one już do nas dotrą, to też nie jesteśmy w stanie z taką energią na nie odpowiedzieć. To znaczy, zacząć od nowa... Ja rozumiem, że to nie jest taki moment, w którym od razu zaczyna się od nowa, tylko są różne fazy akceptacji tej zmiany. Nie dać. No to jest, oczywiście wszystko zależy, o jakich zmianach mówimy na co dzień. Od wielu lat, tak, obserwuję, pracuję z ludźmi, których dopada taka zmiana w postaci choroby nowotworowej albo urazu rdzenia, gdzie zmiana jest radykalna. Mhm. Tak? I mówię o tym w tym momencie, ponieważ zmiany natury somatycznej niosące ze sobą zmiany w funkcjonowaniu we wszystkich obszarach życia właściwie, no wymagają procesu przystosowania się do tej sytuacji i to jest proces kilkuletni. To jest opisane. I że nawet wiedza nam wtedy nie pomaga, tak? Są takie rodzaje zmian, które wymagają czasu, gdzie potrzebujemy jakby przetwarzać tą zmianę na wszystkie możliwe sposoby. Od poziomu takiego neurologicznego, żeby nasz mózg nauczył się funkcjonować z innym ciałem, poprzez uczenie się nowych ról społecznych, nowych filozofii, stylów w ogóle myślenia o życiu, tak? Ale to wszystko jest możliwe, ale wymaga czasu. I tutaj absolutnie czynnikiem podstawowym, oprócz procesu leczenia czy rehabilitacji, są wspólnoty. I nie mam na myśli wyłącznie wspólnot religijnych, tak? Tylko wspólnoty ludzkie. Ale to są takie wspólnoty, o których myślisz, które są wspólnotami w pewnym sensie specjalistycznymi, że ktoś w niej jest, kto ma jednak wiedzę? Znaczy specjaliści są potrzebni, ale to jest tak jak, a bardzo wierzę w działanie różnych fundacji, czyli że powiem my specjaliści, tak trochę z przekąsem, ale to my jesteśmy zapraszani tak, do współpracy. Mhm. Jakby rdzeniem są sami ludzie, których dotyczy ta zmiana, tak? Którzy potrzebują tej zmiany i w jakiś sposób jakby zapraszają nas, żeby dostać wiedzę w odpowiednim, tu teraz podkreślę, w odpowiednim momencie dla siebie. To znaczy, że może być za późno? No często jest za późno, ale też nie może być za wcześnie. Czyli, że na przykład, jak czasami prowadzę warsztaty na różne tematy dla grup, to niektóre osoby przychodzą na przykład po roku albo po czterech. Mówią, ja panią pamiętam. To nic, ja byłam, ale ja wiem, że usłyszę to zupełnie inaczej. Teraz jestem, jak to się mówi, gotowa. A, widzisz. Tak? Czyli poprzetwarzałam sobie, poregulowałam sobie różne mega trudne emocje, bo często zmiana niesie ze sobą emocje, do których nie mieliśmy dostępu. One nas kompletnie zalewają, tak? To jest właśnie lęk, to jest wstyd, no to jest smutek, z którego nie możemy się podnieść. I na przykład potrzebujemy na pierwszym etapie pomocy takiej terapeutycznej i farmakologicznej. Wszystko jest dla ludzi. Kiedy powiedziałaś o tych wspólnotach, przypomniało mi się, jak wiele fantastycznych właśnie tego rodzaju wspólnot powstaje przy okazji na przykład dzieci z niepełnosprawnościami różnego rodzaju i te wspólnoty się już specjalizują w tematach, które są dla nich bliskie. Znam mnóstwo i mam, i zresztą ojców również, którzy są specjalistami w tych tematach i potrafią nie tylko wspierać siebie rodzinnie, to znaczy siebie w rodzinie, w której pojawia się taka trudność, ale też te osoby, które, tak jak teraz powiedziałaś, dopiero dochodzą do tego momentu i potrzebują tego wsparcia. Tak, i tutaj dotykamy, że we wspólnocie, gdzie spotykają się ludzie, których dotyczy jakaś określona zmiana, to wsparcie dzieje się samo poprzez to, że można obserwować ludzi, po pierwsze człowiek nie czuje się sam z tym cierpieniem i widzi, że no właśnie, to cierpienie jest wpisane w nasze życie na różne sposoby, ale że ten rodzaj cierpienia jakby dotyczy różnych ludzi i oni są na różnym etapie przygotowywania się do przyswojenia tej zmiany. Na podstawie obserwacji, wymiany doświadczeń człowiek właśnie może podejmować świadome wybory i podejmować decyzje. Znowu wracamy do tych decyzji. Ale potrzebni są do tego inni ludzie. Tak jak powiedziałam, jest tam też przestrzeń właśnie dla specjalistów, którzy mają i wiedzę teoretyczną, i praktyczną, czyli przepuścili przez siebie setki losów ludzkich, tak? I że, ale wtedy też to wsparcie nie polega na tym, że specjalista mówi, jaką decyzję należy podjąć, a tak byśmy tylko chcieli. Pokazuje alternatywę. Oczywiście nie mówię o procesie leczenia, tylko mówię tutaj o budowaniu świadomości, tak, osoby, która jest w trudnej sytuacji. A co z takimi sytuacjami, które mogą nas również dotykać właśnie rewolucyjnej zmiany pracy? Mhm. Czyli jeżeli ktoś podejmuje za nas decyzję, że zaczynasz od nowa. No tak. Myślę o tym, że to jest takie doświadczenie, które towarzyszy wielu osobom. Też dzisiaj rozmawiałam z fantastyczną słuchaczką, która opowiedziała o tym, jak z wysokiego stołka spadła na sam dół i to było bardzo bolesne. I w jej przypadku to było też bardzo motywujące po akceptacji tych wszystkich faz, które się pojawiły. Czyli wracamy do tego, że człowiek potrzebuje jakiegoś czasu, żeby się przystosować i te trudne emocje, które się pojawiają, są absolutnie naturalne I rzeczywiście w tych fazach potrzebni są inni ludzie, którzy jakby akceptują ten stan rzeczy, tak? To jest oczywiste, że będziemy opłakiwać różnego rodzaju straty. Bo to jest rodzaj straty. Oczywiście. To jest strata, to zależy jaka to jest praca, tak? Ale poczucia bezpieczeństwa finansowego, praca na etacie i tamte różne takie, prestiżu, jeśli to była praca na jakimś tam stanowisku, ale też strata pewnych, nawet jeśli nie do końca ludzie się znali i jakoś uwielbiali, to jednak takiej bezpiecznej siatki międzyludzkiej. Często też, jeśli nawet nie przepadamy za swoją pracą, to ona jest pewnym wypełnieniem jakiejś pustki. Na przykład jesteśmy w nieszczęśliwej relacji. Myślę o takiej sytuacji, kiedy idziemy do pracy, tak, żeby się czymś zająć, żeby być między ludźmi, żeby się, nie wiem, oko sobie zrobić i tak dalej, i tak dalej. No i w momencie, kiedy tracimy pracę, tą utratę będziemy mogły przeżywać na bardzo wielu poziomach. Też mogłyśmy tam postrzegać możliwości swojego rozwoju i jakoś nie zastanawiałyśmy się nad alternatywami, że to mogą być inne ścieżki. Więc chodzi mi o to, że przeżywanie tej utraty jest całkiem naturalną rzeczą i że znowu w to jest wpisany czas. Znowu przydatna jest tutaj siatka osób, które przeżyły takie doświadczenia. Osób, które świadomie zmieniły, czyli niekoniecznie były wyrzucone, tylko same się wyrzuciły, że tak powiem, z pracy. Bardzo często to na przykład się wiąże tak, że w wieku średnim, nie wiem, przechodzimy na własny rachunek, tak? I że mamy taką odwagę. I że tego typu doświadczenia są bardzo wskazane i rzeczywiście po pewnym czasie, zresztą bardzo często tak jest. Z kończeniem związku, prawdę mówiąc, też często tak jest. Cały czas o tak, tym że, myślę. Że to rozpaczamy, się... rozpaczamy. Ja to tutaj z gabinetu jak ja znam, tak? Czyli że towarzysze, przypuśćmy, tak? Mężczyźnie czy kobiecie, który został porzucony, mijają 2 lata terapii, i po 2 latach mniej więcej, mówię po 2 latach mniej więcej, człowiek mówi, właściwie to była jedna z lepszych rzeczy albo najlepsza rzecz, jaka mi się w życiu przydarzyła. Ale wiesz co, to po pierwsze, jak mówisz o rewolucji, no to człowiek by myślał, że to szybciej, nawet to ozdrowienie przyjdzie tu 2 lata, a po drugie, jak zaczęłaś opowiadać o tych wszystkich rzeczach, które się wiążą z utratą pracy, to ja sobie cały czas stawiałam też taką relację z drugą osobą, to znaczy, że to też jest jakaś utrata prestiżu w sensie takim, że jakieś tam normy takiej społecznej, rodziny czy partnerstwa, to może być też utrata właśnie tej płynności finansowej, to może być utrata, to jak powiedziałaś o tym, że to może nie są wszyscy ludzie, których lubisz bardzo, ale to też jest utrata pewnej stabilizacji. Tak. I nawet jeżeli to nie jest dobry związek, nawet jeżeli to jest zły związek, to też mamy prawo do tego, żeby poczuć to jako stratę. No bardzo często to dotyczy takiego poczucia utraty czasu, życia. A że zainwestowałam. Że zainwestowałam. To nie jest dobre słowo chyba, że zainwestowałam. Że byłam całą sobą, tak? W jakiejś relacji. Myślałam o czasie, o inwestycji czasowej w tym sensie. A czas to życie nasze, tak? I że to są te słynne, tak? Że byłam w relacji 20 lat i zostaje nagle sama, tak? A więc myślę, że warto tutaj wspomnieć o tym, tak? I to wtedy też zmusza do zobaczenia rzeczywiście swojej linii czasu hipotetycznej i opłakania tego, który minął, niekoniecznie przyniósł takie rezultaty, na jakie czekałyśmy, jakich pragnęłyśmy i przeniesieniu, ale to jest niemożliwe bez opłakania, przeniesieniu uwagi na czas, który nam pozostał. Bo to ja rozumiem, że to jak i to mówisz, jest ta zmiana, i to jest to zaczynanie od nowa. Że jak mówisz, że jest niemożliwe, żeby zrobić to bez opłakania, to też mówisz trochę o tym, że zaczynanie od nowa, od razu w nowej relacji, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Oj tak, to no trochę nawet bym przestrzegała te osoby, które są tymi osobami, z którymi wchodzą osoby po utratach. Oczywiście no, to zależy, tak, ale myślę, że to ja w bardzo jakiś taki klarowny sposób wynika z naszej rozmowy, że patrząc na doświadczenia, na zmiany, które wiążą się z utratą, to, że to jest i wynika to z badań i zdrowego rozsądku i bezpośredniej obserwacji, że to wymaga czasu. Jeżeli jakby dokonujemy tej zmiany, a wiąże się z mocną utratą, jakby natychmiast, Nawet jest takie pojęcie jak neurotyczne przystosowanie, to jest bardzo groźne, bo to oznacza, że prawdopodobnie my pomroziliśmy, tak powiem, psychologicznie, tak, te trudne emocje i to wybuchnie w najmniej spodziewanym momencie. To są te nieopłakane żałoby, to jest ta połknięta złość po wyrzuceniu z pracy, tak? Nawet nie chcę jakby opowiadać, jakby z czym to się może wiązać, tak? Że te emocje będą jakby wypływały i wpływały na nasze zachowanie bardzo często w taki irracjonalny sposób. Więc myślę, że warto z szacunkiem jakby podchodzić do strat. Szacunek to jest uważność, tak? I zrozumienie. I akceptację gdzieś tak, na końcu. Tak, tak. Chciałabym, żeby gdzieś na końcu naszej rozmowy z kolei zabrzmiało, że zaczynanie od nowa to może być bardzo dobry moment rozwojowy, tak. Ale zanim do tego dojdziemy, mam jeszcze chwilę i chciałabym cię zapytać o to. Zapowiedziałam na początku, czy zaczynanie od nowa może być sposobem na uciekanie od trudności, od problemów? Ależ oczywiście. I to się dzieje. No, w bardzo różnych dziedzinach i to znowu psychologicznie by było o tym, boimy się skontaktować głębiej z jakąś częścią siebie, bo tam są jakieś właśnie te trudne emocje. Czyli jakby cały czas pływamy na powierzchni, w stylu. No nie wiem, podejmujemy ciągle nowe prace, jakby do momentu pierwszych problemów interpersonalnych, bo na przykład mamy takie cechy, które uniemożliwiają nam jakąś taką płynną, życzliwą komunikację opartą na zrozumieniu. Albo mamy tak niskie poczucie własnej wartości, że wynikają problemy związane z tym, że budujemy swoją pozycję kosztem innych osób, tak? Więc możemy zmieniać środowiska w momencie, kiedy będą pierwsze, że tak powiem, takie zwiastuny, tak? Tego, że mamy jakiś problem. To może być w drugą stronę, tak? Że mamy problem z asertywnością i nie wiem, i wchodzimy w kolejnych związkach, tak? W rolę ofiary. Na przykład. Albo w ogóle wchodzimy w kolejne związki. Albo zakochujemy się, tak? I nie potrafimy przejść do tej fazy, kiedy nie jesteśmy pod wpływem, tak, substancji chemicznych, które wpływają na nasz cały organizm. I kiedy już tego nie czujemy, odchodzimy i zakochujemy się w kolejnej osobie. No więc to będzie ciągle zaczynanie od nowa, które będzie oznaczało, że jakby nie stajemy twarzą w twarz, tak, z jakąś prawdą o sobie. Chciałabym tak optymistycznie zakończyć jednak, bo to miała być taka końcówka, tylko w której opowiemy, że takie rzeczy też się dzieją, to znaczy, że zaczynanie od nowa może być sposobem ucieczki od różnych problemów, od wyzwań i właśnie próbą pozostania na powierzchni, nie wchodzenia głębiej. W związku z tym, że zaczynamy od nowa, to chciałam, żebyś, tak wiesz, takie dobre rady dała dla osób, które stoją przed zaczynaniem od nowa, albo dla tych osób, które są w momencie zaczynania od nowa. I ja na przykład mam taką radę, że żeby to zaczynanie od nowa, u mnie uważność jest ważna, było właśnie związane z tym, żeby siebie w tej nowej sytuacji obserwować i zobaczyć, co ona z nami robi. To znaczy, czy ona jest dla nas dobra, czy ona jest dla nas rozwojowa, to pewnie się potem dowiadujemy. Ale miałabyś taką jedną rzecz dla osób, tak, które są w tym procesie zaczynania od nowa? W sumie powiedziałabym prawie to samo. Dodałabym jeszcze no właśnie to, co jest rozwojowe. Znaczy, żeby bez fałszywej skromności jakby zobaczyć, z jaką mądrością jakby wchodzę w to nowe, tak? Co już wiem. Wiem, ale też i czuję, tak? Czyli to jest o tym, czego jestem świadoma. I akceptacją. Tak, o co jestem dojrzalsza. Bardzo dziękuję. Doktora Alicja Długołęcka, edukatorka seksualna. W tym temacie będziemy się, jeżeli chodzi o menopauzę, mam nadzieję, spotykać. Z radością. Pedagogzka, terapeutka. Dzisiaj zaczynałyśmy od nowa, bardzo delikatnie przechodząc przez temat, a niebawem będziemy wchodzić dużo głębiej, dużo bardziej szczegółowo. Dziękuję. Dziękuję. Za dzisiaj bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Ewa Redel naszą audycję realizowała, Piotr Kamasierak wspierała nas tutaj wydawniczo. Spotykamy się za 2 tygodnie. Od nowa.